दूर सूत्र बोलो। गुरु क्या घू अलग घू अलग रभ अलग मी मा घू रभ लभ ऐसे बोलो शनि मी मा भसनी याद किया ना भल भस करके गुर भल भस कप तप बोलो सो शनि दो बार ठीक है बोलो हैं इतने याद है दो बार ठीक है याद है। अच्छा ये प्रकृति प्रत्यय प्रत्यय है क्या? अच्छा कार्य अनुभव बोलो अच्छा ये जो कल आया था दरिद्र का 300 पृष्ठ निकालो इसमें थोड़ा समझने का है। आतोपल्लो पैटीचा में ईटी के साथ कीटी गिटी का संबंध नहीं है, इसलिए ईट पर होने से दरिद्र के सन ईट होने से आतोले पीछे लग जाएगा। और उसमें एक भारतीय दो तीन है इसलिए उसके अनुसार सन निषेध होता है, उसको समझ लो। तीन से देखो तीन समय आतोले पीठीचय होता है दरिद्रा ते अर्ध धातु के विवक्षित आलोप वाच्य वार्तिक है। लुंगी वा सनी नूली ल्यूटी च न सन पर निषेध किया गया, इसको ले करके बालोमन कहा है आतोल पिटीचित आलोपो दरिद्रा तेरे भवन बालोमन डाइने तरफ अंगीति च अर्ध अजादा वार्ध धातु के भगवती केंद्रिकित हो अकिनिकित हो थे। ये जो शनि निषेध किया है वो शनि निषेध किसका होगा? जो दरिद्रा तेर अर्ध धातु के विवक्षित आलोपवाच्य उसका निषेध करेगा। तो क्या होगा? सन पर होते अर्ध धातु के विवक्षा मात्र से सन पर होने पर भी आलोप प्राप्त है, आजाद नहीं होने पर भी, तो उसको सन के निषेध करेगा। और बाकी इसमें नीचे देखो अर्ध धातु के विवक्षित तत् प्राग आलोपेतु कृते आदन तत्व भा ओ दिया उसका फल दिया। तो यहाँ जो अभी जो इसमें जो चल रहा था सन करने पर उसमें दिया है भाष्य का रूप दिया है कहाँ रहा 301 भाष्य का उदाहरण दिया है। हाँ वो तदुक्तम भाष्य न दरिद्राय के लोप दरिद्राणि च निश्यते दिदरिद्रासति त्येके दिदरिद्रिशति तिवा दिदरिद्रासति में लोप नहीं हुआ दिदरिद्रिशति लोप हुआ। तो वहाँ सन्नी यथा दिया उसके ऊपर दिदरिद्रासति दिदरिद्रासति में यहाँ अर्ध धातु का विवक्षा होने पर भी आलोप नहीं हुआ प्राप्त था। दरिद्राते अर्ध धातु के विवक्षित आलोपवाच्य उसका निषेध करेगा सन्नी न सन्नी ल्युटी न अनंतर से विधिर्वा निषेधवा न्यासित वार्तिक प्राप्त लोप का निषेध करता सन्नी न। तो अजादि सन्नी पर होने पर ईट यदि हो गया ईट हो तो कीत गीत नहीं होने पर भी आत्तोलोपेटीचे से लोप हो जाएगा। और सन पर निषेध होने से ये आदरिद्राते आधधातु विवक्षित जो आलोप सन पर नहीं होगा अन्यत्र हो जाएगा। अभी कौन सा हुआ था दिदरिद्रासति अच्छा दिदरिद्रिशति दिदरिद्रासति तो दिदरिद्रिशति में द्राधा से सन को ईट होने पर यहाँ आतोले पीटीच हो जाएगा। वो जो वार्तिक दिया ना उसको आगे सन्नी व निषेध करके अर्थ कर दिया, नहीं तो आतोले पीटीच के लिए आजादि कित गित पर हो अथवा ईट हो ईट के लिए कित गित नहीं, इसलिए कित गित नहीं सन को ईट होने आजाद ईट पर मिल गया दिदरिद्रिशति में आतोले पीटीच लग जाएगा, वो वार्तिक की आवश्यकता नहीं। और वो वार्तिक जो दिया है वो प्राप्त होता है सन प्रति दिदरिद्रासति में प्राप्त है, किंतु उसको सन निषेध करता है जो सनी निषेध करता है, इसलिए अजादि पर हो तो कितंकित हो नहीं हो अजादि पर होने से वो जो वार्तिक पहले आया सब मिला करके दे दिया। अजादि कितंकित हो या नहीं हो तो हो जाए, किंतु सन में नहीं हुआ अजादि नहीं। डूमिंग मी आभ्याम सन मी से सन होने पर मी एक मीरस और एक मी दीर्घ है, मी डूमी है धातु अजन गमानसानी से दीर्घ हो जाएगा। मी सा में दीर्घ है, दोनों का ही सन होने पर कृत दीर्घ से मीनतेर अपि मी रूप विशेषाद, दीर्घ करने पर मी रूप रहेगा, सन मी माँ घूमे मी शब्द से ह्रस्व का ग्रहण हो गया दीर्घ का, क्योंकि ह्रस्व का भी दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ किसे होगा तो मी रूप विशेषाद हो जाएगा, क्या होगा अच ईश सन को मी से सन हुआ, अच को ईश होने से क्या बन जाएगा मिस, द्वित होगा किसको अभ्यास में मिस होगा लोप हो जाएगा, तो अतलोप अभ्यास हो जाए। अब अभी क्या रहा धातु मिस नहीं अभ्यास लोप अतलोप अभ्यास हो जाए मिस स, मिस सहन से स से अर्ध धातु से मिस के सकार को तो मित सती बन गया। ये आत्मनिपद उभय पद ही इंत होने का ना पूर्ववत सना, तो ये भी उभय पद होने से मित सते माँ माने मी के आगे माँ आया, माँ से सन होने पर माँ अग्रे स, माँ के आकार को ईश होगा किस सूत्र से, और द्वित्व हो जाएगा अभ्यास लोप हो जाएगा तो रहेगा मित मिस मिस अग्र स, मिस के सकार को तय करने के लिए मित सती बन गया। माँ गिमेंगो हो माँ गिमेंग में गीत होने से आत्मन पद है, तो माँ से उसका ग्रहण हो जाएगा तो बन जाएगा मित सते। आगे घू घू संज्ञा दो दान, दो धातु है दो अवखंड ने इसकी घू संज्ञा हुई दो की कैसे हैं देखो घू संज्ञा में पूछता अब आदि चुप हाँ किस तरह से घू संज्ञा होगी दारूप धारूप हो तो घू संज्ञा होगी, धातु है दो क्या धातु है दो की घू संज्ञा होगी बोलो दो की घू संज्ञा होगी धा धा गोदा दारूप धारूप की घू संज्ञा है बोलो दो की घू संज्ञा होगी बोलो दा धा को होगा ना दो को कैसे होगी बोलो हाथ तो लपिट जा हाँ ये अभी पढ़ा ना आता हूँ नाला बोलो ये भी किस सूत्र है नल में हैं आदेश आदेश जब जात हो जाएगा अतोन से घुस गया है तो दा दान दो दान इनमें से किसका ग्रहण होगा सूत्र में घु दोनों का ग्रहण होगा हाँ घू संज्ञा होने से अचुकीस होगा, दोनों दा है स हुआ द्वित्व हो जाएगा ईस हो जाएगा दिस दिस दिस के सकार को त हो गया दित स अभ्यास द्वित्व होकर लोप हो जाता है दित सती देंग धातु है देंग धातु उसकी घू संज्ञा होगी देंग धातु भी हो जाएगा दित सतेंगी तो उनसे आत्मपद हुआ दाएँ धातु है ईंत है उभय पदी है तो दित सते बन गया दित सते बोलो एक तकार कहाँ से आ गया धातु में हैं क्या क्या बोलो सह श्या क्या श्यार्ध क्या सी अर्ध धातु के सह सी कितने पद है तीन पद है सह क्या भी तुम्हारे में बोलो षष्ठी सह सकार को सी अर्ध धातु के क्या परिभाषा लगेगी सी अर्ध धातु के हाँ यस्मिन विधि तदाधा वल ग्रहणी तो साधु अर्ध धातु के रहते आदेश होगा तो दिशति बनी धेठ धेठ पानी इसकी होगी घु संज्ञा तो इसके भी अचय से हो गया समय में मागु तो धित सती बन गया धाय धाय भी है घु संज्ञा धित सती दो बन जाएगा। आगे रभ रभ का भी इसे ईश हो जाएगा रिप भी बन जाएगा अभ्यास लोप होता है भ को खरीचे से पहुँच जाए रिप सते लभ का लिप सते विग्रह क्या होगा लिप सते लब्धम इच्छति तो लिप सते सक्रिय शक्त सक है तो इस हो गया इस ईशन से क्या बनेगा शिष्क बनेगा हाँ इसका रूप सिद्ध करो कोई बना बना से तो शिक्षति कैसे बन गया इससे क्या हुआ और कोई होता है वो क्या करता है देखो, ये करता है इस करता है और कहे बोल दो क्या सूत्र है विशेष। हाँ स्को सदय से सकार लोप हो जाएगा इतने है हैं विग्रह सक्रिय सक्तुम इच्छा थी। हाँ सक्रिय जाते हैं सक्रिय कांते से सकले के है ना अनिटे सक्तम इच्छा थी शिक्षा थी शिक्षा करना ऐसी नहीं चाहता है सक्तुम ये समर्थ भव तो भी चाहते शिक्षा थी सकमर्षण थी दिवादि में भी स्वरित थे शिक्षा थी शिक्षा थी दो बन गया। आगे क्या है लेखा रूप क्या दिया क्या रूप दिया मैं पूछता हूँ पित्सति और वहाँ के पद धातु क्या आत्मनिर्भर दिया परस्मपदे उभयपदी इसलिए पत्री धातु रूपम पित्सति पद धातु का रूप हो गया पित्सते पतली पतली है उपाय परस्मपद पद धातु आत्मनिर्भर तो पद धातु का के पित्सते रूप चाहिए सनि मीमा गु सक नहीं पत पद दो आता है ना जैसे आता तीसरा लोप पित्सति तो पहले क्यों उसका आ गया वो पहले वो भारती के जो दिया था आशंकाएं सन भक्त में कुलम पिपति सति में वो दे दिया है तो यहाँ क्रम से उसको दिया है पित्सति और पित्सते पित्सति रूप है क्या नहीं। हाँ पहले उसको मैं पित्सते बनाया था किंतु है पित्सति भी है और पित्सति भी एक लिखना पड़ेगा अलग से दो रुपये छोटा पुस्तक है टीका में तो है तो रूप मूल में मैं पहले पित्सते बनाया था फिर उसको करके पित्सति करके फिर पित्सते लिखा है दो बने पित्सति एक है और पित्सते दो बन जाएगा पित्सति पद धातु का है। आगे राधो हिंसायाम शनि इस वाच्य वार्तिक है शनि इस वाच्य राधा से इस कारण से रिस हो गया रिस होने पर उसको उसको संध्या लोप हो जाएगा राध रिस्थ रिद्ध अग्रस सकार धकार तो रिद्ध बन रिद्ध बनेगा रित्स रित सती बन गया तो कौन सा तकार है ध तकार कहाँ से आया ध को त हो गया और इसके सकार कहाँ गया हाँ रित सती हिंसायाम किम हिंसा में सन इस कहा है न हिंसार्थ नहीं तो सन इस नहीं हुआ तो आरी रात सती क्या था तुए राध राधे अगर सन हुआ द्वित्व हो गया अभ्यास में रस्व होने पर हलाई से सन से क्या रहेगा र फिर ईडी कैसे होगा सन्यत और आ कहाँ से आया आंग उपसर्ग आरी रात सती मुचो कर्मकस्य गुणो वा साधु सनि अकर्मक से गुणवा सन पर मुक्तुम इच्छति तो अकर्मक से मुक्त होना चाहता है मुझसे सन हुआ वो साधु सनि से गुण हो गया अकर्म से गुणवा तो हाँ सन कीत प्राप्त है नहीं मुझ धातु से सन करेंगे तो हलंता से कीत है तो गुणवा इस सूत्र से वह गुण हो गया गुण होने से विकल्प से मोक्षते मुचता से सन हुआ द्वित्व हो जाएगा अभ्यास लोप है मोक्षते बन गया और यदि गुण नहीं होगा तो आगे मुमुक्षते अच्छा अभ्यास लोप होता है किससे चाहे उसमें अवतर रूप अभ्यास से तो जब गुण होने पर गुण नहीं हुआ तो मुमुच स तो हो गया मुमुक्षते वा वत्स स्वयम व अकर्म से गुण वा विकल्प से गुण पक्ष में अभ्यास लोप हुआ अन्य पक्ष में लोप नहीं तो मुमुक्षते वत्स स्वयम व अकर्म कौन से अकर्म से किम मुमुक्षति वत्सम कृष्ण कृष्ण वत्सम मुमुक्षति मुमुक्षति क्या विग्रह क्या होगा मुक्तम नहीं मुक्तम इच्छति है किन्तु ऐसा सकर्म कहे मुक्त करना चाहे दोनों अर्थ हो जाएगा तो मुमुक्षति में गुण क्यों नहीं हुआ अकर्म का नहीं मुमुक्षति वा मुमुक्षे वसम कृष्ण न वृद्धिभ्यास चतुर्भ्य पहले आया है तो क्या करता है सन को ईट नहीं होगा विवृत सति बन गया। विवृत में बी कहाँ से आएगा द्वित्व किसको होगा वृत व्रत हला शिष्य संयत विवृत सति तंगितु विवृति सति वहाँ वृद्धिभ्यास चतुर्भ्य क्या है परसम पद निषेध करता है आत्मनिपति में ईट हो जाएगा वन पर गुण हो गया विवृति सत्य बन गया। अब विवृत सत्य में गुण क्यों नहीं हुआ अलंता चकित हो जाएगा और यहाँ कित क्यों नहीं हुआ विवृति सत्य में ईट तो हुआ कित क्यों नहीं हुआ हाँ झला नहीं सन से सिची कृत चिद चिद बेटे तो नृत्य धातु से सन करने पर उस नृत्य आ गया ईट पक्ष में बन गया निनर्ति सती वहाँ गुण हो गया। जब ईट नहीं होगा वहाँ गुण नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कित हो गया निनृत सती ईट सनि वाह व्रिंग व्रीभ्याम रिदंता च सन ईट वास्यात व्रिंग व्री और रिदंत ईट होगा विकल्प से तो यहाँ सनि ग्रह गुहोच्च से क्या निषेध था और रिदंता को भी शनिग्रह गोष से ईटिका निषेध था तो यहाँ अपवाद हो गया दे इसका अपवाद है इनसे तो त्रि पर धातु है त्रि सनकन से ईट हो गया गुण हो गया सन तितरी सती बन गया तितरी सती में दीर्घ किस सूत्र से हुआ ऋत हुआ और जब ईट नहीं होगा तितिर सती में त्रि है ऋत धातु होगा और दीर्घ कैसे होगा हाँ हली चेद हो गया तितिर सती आगे विवरी सती विवरी सती बुबुर सती में क्या सूत्र लग गया उद्देश्य पुरुष और दीर्घ करने के लिए अच्छा हाँ वहाँ पहले अच्छा वहाँ से पहले अच्छा वहीं आगे बू को दीर्घ होने के लिए ना अच्छा तो हो गया व्री बन गया उद्देश्य पुरुष लग गया ऊत होने के बाद दीर्घ कैसे होगा बुबूर सती ब्रिंग में इस प्रकार पहले दीर्घ किसे हुआ दीर्घ होने के बाद फिर द्वित बुबूर सते विवरी सत्य में यहाँ बुबूर सत्य में ईट नहीं हुआ विवर सत्य में गुण ईट हुआ हाँ ईट होने से गुण हो गया दुधुर सती ये है धातु ध्रुवी ध्रुवी ध्रुवी कौटिल्य ध्रुवी अजन गम दीर्घ हो गया दीर्घ होने से री के पहले क्या है धय वन से उद्दृष्ट पूरा लगेगा दीर्घ कैसे होगा दीर्घ से अजन तो पहले दीर्घ हो गया था तो क्या रूप बनेगा द्वित हो जाएगा दुधूर सती दुधूर सती बन गया स्मी पुंग रंजवसांग स्तनी स्मी पुंग रंजु अस धातु है स्मी पुंग रंज री अंजु अच्छा रंजु में क्या है रंजु नहीं री अंजु री क्या कि अंजु है क्या सूत्र लगा इकोण जी री क्या कि अंजुन से इकोण से री को क्या होगा रंजु बन गया असे अभ्यसन ईट बास्यात स्मी अब इसमें स्मी आदि तीन स्मी पू इसमें कहीं प्राप्त है शनि ग्रह गोश्च अजंत में और स्मी पुंग तो उदित पुंग है तो सेठ है मेरी अंजु उदित है अस अस धातु ने एकाच उपदेश संदाता प्राप्त है तो अंत्योर उदित्वाद विकल्प उदित कौन है अंजु अशु धातु है अशु अशु जिया ना अशु है दोनों उदित है अंजु और अशु उदित होने के कारण विकल्प सीट प्राप्त है किस किस में अंजु अश्वे उदित होने के कारण विकल्प प्राप्त है और बाकी अन्यत्र शनिग्रह गोश्च निषेध प्राप्त है क्या उपदेश निषेध प्राप्त है तो ये उसका अपवाद हो जाएगा शनि ईट हो जाएगा नित्य ईट हो जाएगा अभ्यसन ईट से आद स्मी क्या के सन ईट होने से गुण अयादेश हो गया शिष्मयी सते आत्मनिपति कैसे होगा पूर्वसन है आगे इसमें पुंग धातु पुंग धातु भी ईट होने के बाद गुण अबादेश हो गया, पिप भी सत्य बन गया। आगे धातु क्या है? री। री के आगे सन हुआ, ईट हुआ, गुण होगा अरिश। दित्त होने के बाद किसको दित्त होगा? हैं पिप भी सत्य में, हाँ हाँ, पू को दित्त होगा। पू को दित्त होने के बाद ओहो पुयण जय पर से पी हो जाएगा, पिप भी सत्य। और री में भी दित्त किसको होगा? री को दित्त होने से अभ्यास में री गुण होने पर री अजादेव द्वितीय से री कौन से री मतलब र और ई अरि री स अरि रिशति। यह रिस शब्द से द्वितम री के आगे सन हुआ, सन है नहीं, हाँ धातु क्या है? री नहीं धातु री है, सन हुआ और ईट हुआ, ईट होने पर री को गुण हो गया, क्या बन गया? अरिश। अरिश में अजादे द्वितीय से द्वितीय किसको होगा? रिस। रिस क्या री को री हलाय से हो जाएगा अरिरी अग्रस अरिरिशति। ईसिति सनो अवयव कार्य भागिति। द्वितीय किसको हुआ? इसको, इसमें स कहाँ से आया? सन का। तो ये स्थिति सनो अवयव कार्य भाग, सन कुट और सन कहे यदि कार्यनो निमित्तत्वात्, कार्य होने के कारण निमित्त नहीं हुआ इसलिए यहाँ द्विवचन ऐसे नहीं लगेगा। अर्थात द्विवचन जैसे क्या होता है? द्वितीय कर्तव्य अजादेश न, तो अजादेश हो जाएगा, अजादेशन से तो द्वित्व हो गया। द्विवचन तो क्या होता, अजादेश क्या हुआ? नहीं नहीं अजादेश क्या निषेध हुआ यहाँ? अजादेश री है, अजादेश में गुण री को जो गुण नहीं, तो री अगर ई से ना री स इट, री स इट, री ईट स होने पर अजादी धातु है, संयोग से द्वित्व हुआ। किसको द्वित्व हुआ? इस अजादी द्वितीय स, यहाँ जो ईस को द्वित्व हुआ, अभी द्वितीय कर्तव्य री को सार्वधात आदत से गुण प्राप्त है, गुण होगा नहीं होगा? द्विवचन से निषेध होना चाहिए किंतु निषेध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ द्वित्व कार्य को अनुभव करता है तो निमित्त नहीं होगा, निमित्त नहीं होने से द्वित्व निमित्त अच पर में नहीं है। इसका ही तो है किंतु स्वयं स्थानीय हो जाता है कार्य, कार्य अनुभव नहीं हुई कार्य निमित्त तैनाश्यते, इसे द्विवचन से निषेध नहीं होने से पहले क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। किस सूत्र से? गुण होने के बाद क्या बन गया? और अगर इस अरिस, अभी द्वितीय किसको होगा? अरे अरे रिस शब्द से द्वितम, इस आगे हो गया अंजी जीषति। अंजु धातु उदित है, विकल्प इट प्राप्त था किंतु नित्य इट होगा। किस सूत्र से? अंजसी से सन इटे अंजिस, अंजिस में द्वितीय किसको होगा? अंज में य है, यह है नकार को ही अनुसार प्रसन्न हुआ धातु में, तो नंदरा संय हो गया जी को, अंजी जी सती आदेश प्रत्यय लगता है। आगे अशु भोजन, हाँ जिसको होगा जी के सौ के आ जाएगा, क्योंकि आजाद विभाग से जिसके सकार भी आ जाएगा। आगे अशु में अश धातु सन हुआ, अश अग्र स ईट हुआ, अशी अशीष को देता होगा, अशीष सते आत्मनिपद है। उभौ साभ्यास से पहले आया, ये नत्व करता है अन अन प्राणे अन धातु, अन धातुन से अनितुम इच्छति, अन धातु से सन हुआ, सन्यांग से द्वित्व हो गया, ईट हो गया, ईटन से अनिश बन गया, अनिश द्वित्व हो गया। अनिनि प्रपुरुक प्राणिनि दोनों न दोनों को द्वित्व हो गया, उभौ साभ्यास से न के नकार को अभ्यास के दो भूस अभ्यास से नित्य हो गया। प्राणी निशति धातु क्या है? उपसर्ग क्या है? प्र। आगे उच्च, उच्च धातु विवास, उच्च विवास समाप्ति अर्थ उच्च विवासे, उच्च विवासे है धातु सेठ अनिटी बताओ। सेठ शांत में एक प्रच्छ उच्चितुम इच्छति उच्चितुम उच्च धातु है तो वहाँ उच्च में च है छे उच्चे तुक नहीं सन होने के बाद सन का उच्च अगर स उच्च के सन से छे च से किसको तुक होगा छ को तुक तुक होने से ऐ रस को तुक होता है छे च उच्चे तुक अच्छा वो चकार जो पहले पहले जो उच्चे में चकार हुए वो था तुक है उच्च आगे स होने पर उच्च अग्रे इस है उच्च इस हुआ तु चुत्त पुरोत्तर आश्रित मध्य अच्छा ठीक है वो जो तुक होकर के चुत्त हुआ वो द्वित्व करते समय किसको द्वित्व होगा उच्ची स हो गया धातु उच्च अग्रे सन ईट हो गया क्या बन गया उच्ची स अजादे द्वितीय से द्वितीय होने पर अभी चकार को द्वित्व होगा या तकार को द्वित्व होगा तो इसलिए कहा क्योंकि तकार होगा तो त रहेगा अभ्यास में आ जाएगा और ऐसे से हो जाएगा तो अभ्यास में क्या रहेगा त च नहीं मिलेगा तो पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर सिद्धम अद्वितीय तो पूर्वोत्तर अद्वितीय के लिए पूर्वोत्तर सिद्ध नहीं होगा नहीं उनसे क्या आगे द्वितीय किसको होगा च छ छ को द्वित्व से अभ्यास में क्या रहेगा ची यदि असिद्ध हो जाए तो क्या होता तकार असिद्ध हो तो तकार को द्वित्व त छ अभ्यास में क्या रहता ती हो जाता अभी अभ्यास में ची रहेगा चछाभ्याम सहित से इटो अद्वितम हलाई से सो गया तो च बन गया च रह गया वो कहाँ से आया धातु का उचित छिषति उचित छिषति में छ धातु है निमित्ता पाए नैमित्तिका पाए इति तो अनित्यम जब यहाँ कहते हैं निमित्ता पाए नैमित्तिक क्या है उच्च द्वित्व हुआ च छ सच्चाभ्याम सहित से इट हाँ अभ्यास में च रहा छ को मान करके तुक हुआ था और छ नहीं रहा तो छ को द्वित्व हुआ था निमित्त पाए नैमित्त के सब त च भी नहीं रहना चाहिए छ को मान करके तुक होकर के च हुआ था तो वहाँ क्या होना चाहिए द्वित्व होने के बाद चुत्व कर चुत्व हुआ था त रहना चाहिए तो ये अनियमित पाए नैमित्तिक सप अनित्य अनित्य क्यों है उसका ज्ञापक है छो सुडोर नाश अनुनाशिक के सूत्र में सत्तुक से ग्रहण ग्रहणाज ज्ञापक हैं हाँ तकार तुक भी नहीं होगा छ को मान कर तुक हुआ हाँ छिषित दीते उचिषति उत्तरखंडे कथम न्यायन तुकोपि निमित्ते हाँ तुको में निमित्ता तो चकार से अभी कथम अभ्यास के समान तुक भी नहीं होगा तो निमित्त पर निमित्त का उपाय होगा तो शुत्व नहीं तो उक भी नहीं रहेगा तो अभ्यास में तो अनित्य है अनित्य का क्या ज्ञापक छो सुडनाचिक में सत्तुक से छ से ग्रहण किया लघु कम दिया है सत्तुक से तु के साथ यदि निमित्त अपाय नैमित्तिक से अपाय से छ को हो जाता स तो चकार अपने आप चल जाता फिर तु के साथ संविधान क्यों किया छो सुडनासी में सत्तुक से छ से क्या होता है स स और उठ सत्तुक से छ को क्या स और ब को होता है उठ तो तु के साथ छ को जो विधान किया वो केवल छ के विधान करते तो निमित्त अपाय नैमित्तिक पर चकार चल जाता तुक के साथ विधान करने से अनित्य ज्ञापक हुआ और प्रकृति प्रत्यापति वचनाद्वा एक प्रकृति प्रत्यापति वचन हम सब कौन सा पद हम आचष्टे आया था ये 419 पृष्ठ में ये दियावार्तिक है आख्यानात् कृतस्तदाचष्टे क्रिल्लुक प्रकृति प्रत्यापति प्रकृति वच कारकम लंबा है उसमें प्रकृति प्रत्यापत्ति प्रकृति की प्रत्यापत्ति से जो पहले प्रकृति था हन धातु से गए होता प्रकृति प्रत्यापत्ति हन आ गया कंसम हन ई हो गया तो दिया है या प्रकृति तस्यैव कृतो या प्रकृति हनादि धातु तस्य प्रत्यापत्ति का आदेशादि विकार परित्यागेन सर्वेण अवस्थानं भवति प्रकृति वचक कारक पहले दिया था ये जो प्रकृति वत कहा है प्रकृति प्रत्यापत्ति आर्थिक में क्यों किया गया? जब घय आदि प्रत्यय नहीं होगा तो कृति का लोक हो गया, तो और तत्कृति तदाचष्ट हुआ बद से, उसमें क्या प्रकृति प्रत्यापित हैं दिया क्या प्रकृति प्रत्यापति हाँ हनश्च बधित हन धातु और अप्रत्यय हन धातु से अप्रत्यय होने पर बधादेश हुआ था। जब अप्रत्यय चला जाएगा तो हन अपने आप ही हन आदेश हो जाएगा, बध नहीं रहेगा। तो जो बधादेश हुआ था वो तो अप्रत्यय नहीं होगा तो हन हो जाएगा, तो बधादेश हुआ था। यहाँ आख्यानात् कृत तदाश्रित कृतलोक प्रकृति प्रत्यापति जीव का अप्रत्यय के लोक हो जाने मात्र से बधादेश की निवृत्ति हो जाएगी। तो कृत का लोक होने से निमित्त अपाय अनिमित का उपाय हो जाएगा, बहु हन आदेश हो जाएगा। तो फिर प्रकृति प्रत्यापति विधान का नाम व्यर्थ हुआ। विधान सामर्थ्य से क्या हुआ? निमित्त अपाय नैमित्तिक से अपाय अनित्य, अनित्य से ज्ञापक दोष हुआ। एक सत्तुक से छ ग्रहण किया अथवा प्रकृति प्रत्यापत्ति वचन भी ज्ञापक नौ च संचंग सूत्राभ्याम, दो सूत्र हो गया नौ च और संचंग सूत्राभ्याम इंगो ज्ञांगादेश सहते संप्रसारण जवा, दो सूत्र है नौ च संचंग दो बार आया है। एक संख्या उसके कहाँ कहाँ दिया है, पाद दिया है नौ च संचंग। एक तो करता है इंग को गांगादेश और एक कहते हैं स्वीय को संप्रसारण, दो सूत्र सूत्राभ्याम का किस पाद आदि पाद कहीं दिया है, किस पाद में नहीं कहीं है पृष्ठा तो 410 430 है, एक 484 454 वो तो वो अलग है, किंतु यहाँ नहीं दिया किस में कौन आता है। नौ संचित सूत्रम दिया है द्वितीय से चतुर्थ पादे षष्ठ से प्रथम पादे च स्थितम, नौ चैत दिया है द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में एक सूत्र, षष्ठ अध्याय के प्रथम पादे, कितने सूत्र हो गया? तो दोनों में से एक सूत्र के द्वारा होता है इंग को गांग और एक स्वयं को संप्रसारण होता है। तो इंग धातु है, इंग धातु से सन हुआ, इंग अध्ययन सन होने पर अधिपूर्वक इंग को गांग आदेश हो गया। गांग आदेश में अधि गा स और अच्छा यहाँ निजंत है क्रिंग जिना हाँ इंग को आत्व हो गया, इंग धातु से नीच हुआ है तुमतिच, नीच होने पर एक सूत्र आया है क्रिंग जी नाम नव आ हो जाता है, आ होने के बाद तो अर्ति ही बिली सूत्र से पूक हो जाएगा, क्या बन जाएगा? इंग को गा हो गया, गा क्रिंग जी नाम नव इंग को गा होने का तो बन जाएगा गापी, और इनको गांग होगा दो दो बने है, दो है अलग अलग दे। एक जब इंक को गांग आदेश हुआ गा अगर नीचे पुको गापी स इटी गापी स द्वित हो जाएगा, अभ्यास में आ जाएगा ग संयत कोशु जी अधि जि गापति। यहाँ क्या है धातु? इंग धातु, इंग धातु से नीचे है और गांग आदेश किस सूत्र से हुआ? नौ च सच नौ है नीच पर रहते, गांग आदेश न पर गा अगर स को ईटे और गा के आगे नीचे गा स गा आगे स नीच आगे स तो गा होने से नौ चाह से गा आदेश हुआ और पुक हो गया, क्या बन गया? गा पी स सन को भी ईटे गा पी ई स होने पर गापी में नीच को लोप हो जाएगा नैरणी से, क्यों नहीं होगा? पर में ईट है और जारी पर में ईट है नैरणी अनिट पर होता पर में ईट है गुण आदेश गापी स क्या बन गया? अधि जिगापैसती ये इंग धातु, और जिस पक्ष में किंग जिना नाम से आ हो गया इंग को आ हो गया वहाँ आ है आ अगर ई सन फूक हो गया फूक सूत्र से आपी अगर सौ को इटे आप ही में द्वित्व हो जाएगा अजादे द्वितीय से पी को पी पी पी पी आगे इन है गुणायादेश पी पैसा अधिपूर्वक अध्या पिपैसते अध्या पिपैसती। अच्छा यहाँ इंग धातु है ना। अच्छा नीचे होने का नीचश्च नीचे होने से सन पूर्व सन तो आत्मनिपद होना चाहिए क्यों नीचे होने का ना परस्म पद बन जाएगा अब आत्मनिपद हो सकता है। आगे स्वी धातु है टू स्वी गति वृद्ध हो स्वी धातु नी करने पर स्वी अगर नीचे है नीचे होने पर आगे सन स्वी ई अगर सन स्वी अगर सन पर नौच संचंग संचंगो नी अगर सन है सन पर था चंग सन पर है नौच संचंग से हो जाएगा क्या हो जाएगा संप्रसारण स्वी को संप्रसारण हो जाने से क्या होगा सु और ई संप्रसारण धातु को क्या बनेगा सु सु होने पर अभी द्वित्व हो जाएगा सु सु अगर निच वृद्धि आवादेश सुसावई स सुसावई स सुसावई सती बन गया किस पक्ष में संप्रसारण जब संप्रसारण नहीं होगा धातु क्या है स्वी स्वी को द्वित्व हो गया अभ्यास में सी स्वी को अचूर्ण से बुद्धि आया दे शिष्वाई शिष्वा य अच्छा यई सती स्वाई स्वाई अगर सप गुणाया दे स्वी धातु है नीचे है वृद्धि हो गई आया देश क्या बनेगा स्वाई अगे क्या है आगे ईस स्वाई में ई को गुण होगा आयादेश अयादेश क्या बनेगा स्वाई शिस्वाई शिस्वायी सती सुसा वही सती हह संप्रसारणम पहले आया है वेम स्प्रधान धातु। अच्छा इसमें टीका में देखो शिस्वायी सती में श्री धातुर नौ वृद्धा वृद्धा अयादेशे आगे क्या दिया इतना शनि संप्रसारण अभावे रूपम शनि संप्रसारण अभाव श्री धातु नीच भाई तस्मा शनि संप्रसारण अभाव रूपम संप्रसारण पर रूप दिया। यहाँ पहले वृद्धि आवादेश करके आगे क्या सन किया सीधा से नी किया वृद्धि आवादेश बनने बाद क्या दिया स्वाई स्वाई तस्मा सन्नी संप्रसारण अभावी वृद्धि आवादेश होने के बाद संप्रसारण की प्राप्ति है क्या संप्रसारण प्राप्त कब होगा नौ च संचगो है नौ है आगे सन होने पर संप्रसारण प्राप्त है तो नी होने के बाद जब सन होगा तो संप्रसारण प्राप्त है जब पहले वृद्धि आवादेश हो जाएगा उसके बाद संप्रसारण प्राप्त है इसलिए वहाँ स्वी धातु और नौ स्वी ई इति अस्मात् सनि स्वी ई आगे सन हुआ फिर जिस पक्ष में नौ च संशय संप्रसारण नहीं होगा उसमें संप्रसारण अभावे रूपम संप्रसारण नहीं हुआ स्वी ई आगे फिर द्वित्व हो जाएगा संयोग से शिष्य शिष्य हो जाएगा नहीं तो क्या होता है स्वाई स वो हो जाएगा वो संप्रसारण तो शिष्य संन्या अभ्यास में सन हाँ अभ्यास में क्या है रहा शी है ना शी तो हो जाएगा जो पहले स्वाई क्या दिया स्वाई स्वाई में द्वित्व होगा तो स संन्या तो हो जाएगा तो संप्रसारण पक्ष में जो नियंता सन्नी इति स्वी ई इस इति स्थिति तो नियंता सन्नी इति स्वी ई सन किया ईट हुआ स्वी ई होने पर स्थिति संप्रसारणम तदा स्वयं च कार्य बलवत इति वचना प्रथम संप्रसारणम पूर्व संप्रसारण पूर्व रूपम सु इत्यस्य द्वितीय उत्तराखंड उकार से बुद्धिवादे नीचे अथे सु इत्यस्य द्वितीय उत्तराखंड संप्रसारण तो वहाँ ये इसको वृद्धि आवादेश को कुष्ट किया है कि इसलिए स्वी धातु से नी करने पर स्वी ई इति अस्मा शनि स्वी धातु से नीच हुआ नीच होने पर वृद्धि आवादेश से तो स्वाई बन जाएगा स सनि संप्रसारण अभाव रूपम। तो क्योंकि यदि पहले हो जाएगा तो भी तो संप्रसारण प्राप्त होता है स्वाई संप्रसारण हुआ तो क्या मानेगा। अच्छा इतने रखते हैं ओम।